เราพระสวดมนต์นั่งเจริญบำเพ็ญจิตภาวนาเป็นบุญเป็นกุศลทำให้ยิ่งทำให้ยิ่งเราไม่ทำให้ยิ่งพอแล้วบุญจะปรากฏขึ้นที่ใจของเรานี้บุญจะปรากฏขึ้นที่ใจของเรานี้คำว่าความสุขคำว่าความสุขมีอะไรมีอะไรจริงที่โลกว่ามีแล้วจะมีความสุขในเมื่อมีจริงๆแล้วสิ่งที่โลกเขาว่ามีความสุขและเราเคยคิดว่ามีความสุขสิ่งที่เรามีแล้วอันนั้นล้นแล้วแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นเมื่อก็ทุกข์เพราะสิ่งที่เรามีจึงว่าเรานี่ไม่มีโอกาสไม่เคยเจอความสุขกันที่ที่เราเจอความสุขก็เจอความสุขที่มันเป็นของเท็จควรเป็นของปลอมความสุขอันแท้จริงคือพระพุทธเจ้าค้นพบเราไม่เคยเจอกันพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้รักษาศีลสอนให้ทำสมาธิสอนให้ปฏิบัติธรรมกันในเมื่อรักษาศีลก็คือก็เป็นการปฏิบัติธรรมการบำเพ็ญภาวนาก็เป็นการปฏิบัติธรรมทำพอแล้วใจของเรานี่แหละจะเข้าถึงความสุขอันแท้จริงขึ้นมาก็จะเจอความสุขอันแท้จริงขึ้นมาด้วยผลของการปฏิบัติธรรมของเราได้ผลขึ้นมาอย่างที่เราก็เคยคิดว่าเราได้บ้านหลังใหญ่ๆมันจะมีความสุขสบายเรามีอันนั้นมีอันนั้นใจจะมีความสุขจะสบายนี่ถ้าจริงๆเราก็มีผลจะมีความสุขอะไรในใจของเราก็เหมือนกระเดินเราทั้งเราเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นดูในดูเพิ่มภาระหนักกว่าเก่าอีกเพราะมีอะไรมีอะไรสิ่งนั้นจะต้องเป็นภาระต้องดูแลต้องเป็นไงต้องรับผิดชอบทั้งนั้นแต่การสรุปแล้วการสุขอันแท้จริงเราไม่เคยเจอกันได้ครอบได้ควรได้ลูกได้เมียได้สามีที่ว่าคิดว่าจะมีความสุขแต่บางทีก็ต้องเสียน้ำตาเพราะครอบครัวก็มีมากบางทีต้องเป็นทุกข์เหน็ดเหนื่อยเพราะครอบครัวก็มีมากบางทีตายเพราะการมีเย่ามีเรือนก็มีเยอะนั่นคือมันไม่ตายหรือว่าอะไรนี่ก็เลยตอนนั้นก็อยู่กันอย่างที่เดียวกันไม่มีทางไปก็อยู่กันตายนั่นสิ่งที่เราคิดว่าสิ่งนั้นจะมีความสุขสิ่งนั้นจะมีความสุขโลกเขาหลอกลวงกันมาตามๆกันมาแล้วเราก็ถูกที่เขาหลอกกันตามๆกันมาหลอกตามๆกันมามันก็ถูกเขาหลอกด้วยโกหกแล้วด้วยแล้วเราก็เชื่อเขาแล้วเราก็ฉลองหาตามที่เราเชื่อนั่นในเมื่อแสวงหาตามที่เราเชื่อในเมื่อได้เขาจริงๆตามที่เราแสวงหาก็ได้แต่ความทุกข์นั่นจึงว่าไม่เคยเจอความสุขอันแท้จริงความสุขอันแท้จริงต้องเกิดจากการปฏิบัติธรรมจนกระทั่งใจของเราเข้าถึงความสุขใจของเราเข้าถึงความสงบในใจของเราเข้าถึงความสงบความสุขก็เกิดขึ้นจากใจที่สงบมากสุขมากสงบมากยิ่งมีความสุขมากสงบแน่ละเอียดลงไปความสุขจะเกิดขึ้นมีขึ้นอย่างละเอียดนี่ละเอียดจนกระทั่งไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบความสุขอันเกิดจากความสงบนี่จึงว่าให้พากันใส่ใจอะไรขอปฏิบัติอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความสงบของใจให้พากันบำเพ็ญพากันประพฤติปฏิบัติให้เกิดขึ้นหากว่าเราไม่ใส่ใจในการบำเพ็ญในการปฏิบัติให้เกิดขึ้นแล้วความสุขอันแท้จริงที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบพร้อมที่เราก็อยากให้เราทั้งหลายนี่ได้เจอกันเราไม่สนใจที่จะปฏิบัติความสุขที่พระพุทธเจ้าค้นพบเป็นความสุขอันแท้จริงเราไม่มีโอกาสที่จะเจอไม่มีโอกาสที่จะพบได้เราก็เจอแต่ความสุขปลอมนี่ความสุขที่ประกอบด้วยน้ำหูน้ำตานี่แล้วก็ส่วนมากทั้งโลกก็เป็นกันอย่างนี้ เมื่อพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงเมตตาสงสารเวนัยยะสัตว์ต้องการให้พ้นจากที่จะมีความสุขที่เรียกว่าอยู่กับน้ำหูน้ำตาความสุขที่อยู่กับความทรมานในจิตในใจอย่างที่โยกเขาเป็นกันอย่างนี้ต้องการที่จะยกสภาพจิตของเราให้พ้นจากความสุขที่เราเป็นกันอยู่นี้ถึงพากันใส่ใจในการที่จะทำให้เรามีโอกาสเจอความสุขอันเกิดจากความสงบอันเป็นผลของการปฏิบัติธรรมของเราศีลก็ทำให้มีความสุขแต่ความสุขของศีลก็เป็นอีกระดับหนึ่งความสุขอันเกิดจากสมาธิจิตเป็นสมาธิก็มีความสุขที่ยิ่งขึ้นไปและความสุขอันเกิดจากสมาธิธรรมนี้ก็มีหลายระดับสมาธิก็มีหลายขั้นหลายตอนความสุขก็มีหลายระดับตามขั้นภูมิของสมาธิธรรมนั่นสมาธิมีความสุขครอบครัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมั่นคงอยู่ในหลักของศีลธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันมีครอบครัวก็มีความสุขถ้าหากว่าครอบครัวไหนไม่มีศีลธรรมไม่ซื่อไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันหาความสุขไม่ได้เลยมีแต่ทะเลาะมีวาดมีแต่ทะเลาะกันมีวาดมีแต่ความบาดหมางมีบางทีถึงจะลงไม้ลงมือทุบตีกันก็มียิ่งกว่านั้นบางทีตายนี่ตายไปก็มีทั้งที่สามีก็เป็นที่รักภรรยาก็เป็นที่รักแต่ก็ตายเพราะความรักอันนั้นก็ปรากฏว่ามีมากทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเกิดมาเกิดขึ้นมีขึ้นเพราะไม่พากันรักษาศีลนี่ศีลมีทำให้มีความสุขได้จริงถ้าหากว่าไม่มีความไม่มีศีลแล้วไม่มีความสุขดอกสุขก็สุขปลอมสุขอันแท้จริงสุขอย่างราบรื่นลมเย็นอบอุ่นไม่มีไม่มีศีลก็มีแต่ทุกข์สู่ทุกขติไม่ใช่สุขเฉพาะมีชีวิตอยู่เท่านั้นชีวิตอันนี้ร่างกายนี้เปิดพังตังจิตที่มีศีลนั่นก็สู่สุคติถ้าทุคติทุคติไม่ใช่เป็นทุกข์เฉพาะที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านี้ร่างกายนี้แต่พังไปแล้วจิตที่ไม่มีศีลนั่นก็ยังสู่ทุคติอยู่นั่นเองในกองอยู่เมืองไทยก็เป็นในกองไปเมืองขมิ้นก็เป็นในกอไปเมืองลาวก็เป็นในกอไปสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นก็เป็นในกอสหก็เป็นในขอไปอยู่ที่ไหนประเทศไหนก็เป็นในขอยังไงยังมีชีวิตอยู่เป็นอย่างไรตายไปแล้วก็เป็นอย่างนั้นมีชีวิตอยู่มีแต่ทุกขติมีแต่ทุกขติคือมีความทุกข์เป็นเครื่องอยู่ตายไปแล้วจิตนั้นก็เป็นทุกข์เหมือนเดิมเหมือนกาที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นเองสุขติสุขติมีชีวิตอยู่มีความสุขเพราะเป็นผู้ที่ไม่มีโทษร่างกายอันนี้สุดโทรมแต่พังไปตามธรรมชาติของสิ่งที่เกิดขึ้นจิตที่มีสุขยึดสุขตินั่นนี่ก็ยังมีความสุขเหมือนกับที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นจึงว่าศีลทำให้มีความสุขสุขในปัจจุบันและยังสุขในโลกหน้าอีกไม่มีศีลทุกศีล มีความทุกข์และยังทุกข์ในการข้างหน้าต่อไปอีกพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นี่อดีตทรงตรัสรู้ปัจจุบันอนาคตอดีตเป็นอย่างไรอดีตเป็นอย่างไรเป็นมาอย่างไรพระพุทธเจ้าเกิดที่นั่นเกิดที่นั่นเกิดที่นั่นมีการกระทำอย่างไรแล้วผลของการกระทำนั้นให้ผลอย่างไรให้ผลอย่างไรให้ผลอย่างไรพระพุทธเจ้ารู้แจ้งหมดและไม่ใช่รู้แจ้งเฉพาะองค์พระพุทธเจ้าสรรพสัตว์ในโลกนี่มีการทำอย่างไรมาไปเกิดที่ไหนไปเกิดชาติไหนสมมติว่าเป็นสัตว์อะไรแล้วก็มีการกระทำอะไรและผลของการกระทำนั้นจะไปให้ผลอย่างนั้นไปให้ผลอย่างนั้นนี่อันนี้ไม่ปิดบังเหมือนภาพตาเห็นลืมตาดูอย่างนี้และพยานอันนี้ไม่ใช่มีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นบรรดาพระสาวกของพระพุทธเจ้ารู้เห็นอย่างพระสาวกรู้เห็นอย่างพระพุทธเจ้าก็มีในเมื่อรู้เห็นอย่างพระพุทธเจ้าจะรับรองกันอย่างสนิทตรงกันไม่ผิดพลาดเลยรู้ว่าชาตินั้นเกิดมาอย่างนั้นชาตินั้นเกิดจากนั้นและเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าและที่เกิดขึ้นมีใครบ้างมีใครบ้างนั้นอันนี้รู้กันรู้กันนี่ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้พระองค์เดียวบางทีหลายคนก็จะลังเลสงสัยนี่มีหลายท่านหลายองค์รู้เห็นแล้วก็เป็นหลักฐานพยานว่าตรงกันเป็นความจริงทั้งนั้นจึงว่าพยานอย่างรู้อย่างเห็นของพระพุทธเจ้าไม่ผิดพลาดจึงว่าทำความดีในชาตินี้มีความสุขเพราะผลของการทำความดีในชาติหน้าต่อไปผลของการทำความดีก็สู่สุคติเรียกว่าโลกสวรรค์อย่างนี้นี่ทำการชั่วในโลกนี้ทำความชั่วในโลกนี้มีความทุกข์อันเกิดจากการกระทำไม่ดีของเจ้าของไม่ใช่ตายแล้วจิตมันของไม่ตายเกินจิตไม่ตายเกินไม่ตายเกินจิตเท่านั้นเป็นผู้ที่ทำร่างกายเขาไม่รู้เรื่องอะไรมันก็เครื่องมือเท่านั้นนี่เครื่องมือเท่านั้นเหมือนกับอาวุธปืนอย่างนั้นอาวุธปืนเป็นทหารคนอาวุธปืนเป็นโทษไหมก็คนนั่นน่ะเป็นโทษนั่นน่ะนี่ก็มันกันจิตนั่นน่ะเป็นโทษจิตน่ะเป็นบาปจิตน่ะเป็นบุญคุณจะทำความชั่วในโลกนี้ไม่ใช่เป็นชั่วไม่ชั่วเฉพาะในชาตินี้ชาติหน้าชาติหน้าโลกหน้าก็เป็นทุกข์โลกหน้าก็เป็นความชั่วเพราะจิตที่ทำนั้นมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงถึงว่าในกอก็เป็นในกอไปเกิดชาติไหนเกิดชาติไหนก็เป็นในกอเหมือนเดิมจึงว่าความจริงเป็นอย่างนี้อะไรที่เป็นความดีอะไรที่เป็นความดีให้มันคงอยู่ในจุดนั้นจะอยู่ตรงไหนก็ช่างทำความดีเป็นความดีทั้งนั้นทำความดีเป็นคนดีทั้งนั้นอยู่ที่ไหนทำความชั่วก็เป็นคนชั่วทั้งนั้นถึงจะอยู่กับวัดกวาบวชเป็นพระบวชเป็นเณรเป็นเถรเป็นชีทำชั่วก็เป็นความชั่วและทำความชั่วก็เป็นคนชั่วได้นี่อยู่กับบ้านกับช่องในเมื่อทำความดีทำความดีก็เป็นคนดีขึ้นมาได้นี่มีความสุขขึ้นมาได้และในเมื่อมีความสุขในปัจจุบันใจฉันเป็นสุขร่างกายไม่แตกทางไปใจที่เป็นความสุขก็สู่สุคติอย่างไม่ต้องสงสัยนี่จึงว่าสุคติโลกหน้ามีจริงทุคติโลกหน้ามีจริงพระพุทธเจ้าทรงเจอทรงเห็นของจริงมาแล้วเอาของจริงที่ทรงเห็นทรงรู้ทรงเห็นเจอก็เจ้าของแล้วนั่นละเอามาพูดเรียกว่าเอามาประกาศพระเป็นพระธรรมเทศนาให้เราได้ยินได้ฟังกันหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเขาบอกมาแล้วว่าอีกสักกี่จำนวนกี่ร้อยครั้งเขาจะหยุดเขาบอกหรือเปล่า อีกสักกี่ร้อยครั้งอีกสักกี่พันครั้งเขาจะหยุดลมหายใจหยุดไม่หายใจเขาไม่ได้บอกนี่ว่าพระพุทธเจ้าท่านจังหวะจางตายไม่มีใครรู้ว่าจะมาถึงเมื่อไรไม่มีใครรู้ทำไมไม่รู้ก็ลมหายใจเขาไม่บอกเขาจะหายใจไปอีกสักกี่ครั้งแล้วเขาจะหยุดเขาจะไม่หายใจอีกเขาไม่ได้บอกความตายไม่มีใครรู้จะถึงเมื่อไรอะไรเป็นความดีอะไรเป็นความดีให้รีบทำเสียเหมือนก็ไฟไหม้ผมบนศีรษะไฟไหม้ผมบนศีรษะต้องรีบดับทันทีการทำความดีการทำความดีก็ต้องรีบทำทันทีเพราะชีวิตของเราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไรต้องรีบทำเตรียมพร้อมบ้างเหมือนกันนักรบหนึ่งเตรียมพร้อมอยู่เสมอเตรียมพร้อมอยู่เสมอในเมื่อเตรียมพร้อมแล้วข้าศึกจำเข้ามาจะออกศึกเมื่อไรข้าศึกจะเข้ามาจะไปรบก็ข้าศึกเมื่อไรเราพร้อมทันทีไม่ใช่ว่าข้าศึกเข้าเมืองหรือถวยหรือถูกเกณฑ์ไปออกศึกแล้วจึงค่อยฝึกยิงปืนฝึกให้เธออาวุธอย่างนั้นในลักษณะนั้นเรียกว่าเป็นคนประมาทมันอย่างนั้นนะไปออกรบมันก็มีแต่ตายลูกเดียวใจของเราให้มีให้อยู่ในสภาพที่พร้อมอยู่เสมอในหัวใจของเราอยู่ในสภาพที่พร้อมอยู่อย่างนี้ก็ไม่วิตกกังวลหมดเลยเรื่องความตายจะมาถึงเมื่อไรความตายจะมาถึงเมื่อไรเราไม่ได้กังวลพระที่จะพอรู้แล้วเห็นแล้วร่างกายอันนี้ถึงอยู่ก็ของตายเนี่ยเขายังอยู่ของตายทำนั้นเขายังอยู่เขายังเดินไปไหนมาไหนบ้างนี่ในเมื่อของตายเขาเดินไปไหนมาไหนของตายอันนี้เขาหมดสภาพเขาไปไหนมามาไหนไม่ได้อันนั้นนี่ก็เรียกว่าตายอย่างที่โลกเขาพูดกันแต่ความจริงทั้งหมดยังหายใจอยู่ยังไปไหนมาไหนไม่อยู่มันก็ของตายนั่นแหละยังอยู่ของตายนั่นแหละไปไหนมาไหนเราใช้ของตายเนี่ยให้เป็นประโยชน์อะไรเป็นบุญเป็นกุศลมาพาเขาทำอะไรที่เป็นกุศลน่ะนี่เอาทำให้เกิดขึ้นมีขึ้นของตายยังเอาของตายมาทำให้เป็นประโยชน์คือยังไงบารมีนุสติพระพุทธเจ้าให้ระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์ของการบำเพ็ญภาวนานี่ให้คิดว่าเป็นของตายคิดว่าเป็นของตายคิดเป็นของตายเสียตายตายตายตายนี่ร่างกายนี่เป็นของตายทั้งร่างกายนั้นละนี่เอาของตายมารวมกันไว้ข้าวก็ตายแล้วขนมก็ตายแล้วนี่จะเป็นไหนอาหารชิ้นอาหารเนื้ออะไรก็ของตายแล้วทั้งนั้นนี่เอามารวมนี่ไม่ย่อมมารวมเอามากองเข้าสมมติกันว่าเป็นคนเป็นตัวตนของเราแต่ความจริงก็คือเอาของตายนั้นมารวมกันนี่พิจารณาเป็นของตายไปผมก็เป็นของตายเอาของตายมารวมกันแล้วก็สมมติด้วยกับผมเอาของตายมารวมกันก็สมมติว่าเป็นขนของตายมารวมกันก็สมมติว่าเป็นเล็บเป็นฟันก็แล้วของตายมารวมกันก็สมมติว่าเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเส้นเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นตับเป็นไตเป็นไส้เป็นปอดก็เป็นอาหารใหม่เป็นอาหารเก่าของตายทั้งนั้นคือเอาของตายมารวมกันรวมกันกินเข้าไปต่างๆกินเข้าไปต่างๆและถึงนี่ไปถึงก็วันท้องของตายมันมาเป็นหนึ่งคือนั่นนี่มันก็ซึมไปหล่อเลี้ยงเหมือนกับเราใส่ปุ๋ยต้นไม้นี่ใส่ปุ๋ยต้นไม้นั่นน่ะต้นไม้มันก็ดูดซึมเอาไปเป็นลำเป็นใบเป็นแค่ลำต้นเป็นกิ่งเป็นใบเป็นหนาเป็นผลอาหารที่เราให้ไปมันก็ให้ปุ๋ยร่างกายของเราก็ดูดซึมเอาไปเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเส้นเป็นเอ็นเป็นแข้งเป็นขาเป็นทุกอย่างนี่เมื่อเอาของตายอันนี้เอามาเป็นอารมณ์ ในแนวใจของเราอยู่ก็ของกายอันนี้เราจะเข้าใจว่าอันนี้ไม่ใช่ของเราจริงๆนี่ถ้าพระพุทธเจ้าท่านว่าดูกังอนัตตาลูกไม่ใช่เราลูกไม่ใช่คนลูกไม่ใช่สัตว์ลูกเป็นอนัตตาลูกก็คือสรีระร่างกายของเรานี่แหละพระพุทธเจ้าท่านว่าท่านว่าเป็นอนัตตาเดี๋ยวนี้เรายังไม่ยอมรับทำไมเราจะไม่ยอมรับเรายังไม่พิจารณาให้ชัดให้รู้ให้เห็นในเมื่อพิจารณาชัดรู้เห็นตามความเป็นจริงของที่เรารู้เราเห็นแล้วนี่นี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ถูกต้องไม่ผิดเลยในเมื่อเราเห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วนี่เราจะไม่คิดเราจะไม่ยึดถือเราจะไม่เข้าใจอีกใจไม่เข้าใจผิดอีกต่อไปว่าอันนี้เป็นเราเป็นของที่เกิดมาตายแต่ว่าเรายังใช้ไปไปไหนมาไหนยังใช้เขาให้เป็นประโยชน์แก่เราได้เป็นประโยชน์ก็คือเอามาพิจารณาให้ชัดยิ่งขึ้นไปพิจารณาให้ชัดยิ่งขึ้นไปและอะไรที่จะเป็นประโยชน์เราก็ใช้ของตายอันนี้มาให้เป็นประโยชน์ขึ้นแก่เราให้เป็นประโยชน์ขึ้นแก่สังคมให้เป็นประโยชน์ขึ้นแก่ส่วนรวมนี่เราใช้ของตายให้เป็นประโยชน์ในเมื่อของตายอันนี้ยังใช้การใช้งานได้เหมือนกับรูปร่างให้เครื่องของเรายังใช้ให้เป็นประโยชน์ได้เราเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในเมื่อมันตายแล้วนี่เราจะลากเราจะเข็นเอาไปใช้เป็นประโยชน์แต่มันไม่ไหวร่างกายของเราก็เหมือนกันถ้าลมหายใจไม่มีแล้วจะดึงเราจะตัวจะลากเอาไปทำการทำงานมันไม่ไหวในที่สุดมันก็ต้องมันก็ต้องเอาไปทิ้งกันเอาไปป่าชาป่าชาเครื่องยนต์กลจันทรากายป่าชาของรถลงรถรางก็มีมากป่าชาของคนนี่ก็มีแต่ป่าชาแต่ไม่เคยจะปรากฏเพราะว่าเผาไปหมดบางทีก็ฝังเสียป่าชาที่ไปฝังบางทีมันก็ยังปรากฏอยู่10ปี20ปีบางทีร้อยปีพันปีมันก็ยังปรากฏอยู่ปรากฏอะไรปรากฏที่เรียกว่ากันว่าโดกกระดูกอันนั้นมันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรซ้ำนี่คนจะถือว่าเป็นร้อยปีเป็นพันปีเป็นของเก่าหนึ่งเขาไม่รู้เรื่องก็คือแผ่นดินจะพันปีล้านหมื่นปีล้านปีเขาก็ไม่รู้เรื่องระวังที่ใช้เป็นประโยชน์ได้หรือพากันเอามาใช้เสียเอาวันนี้ละพาเขารักษาศีลสิ่งที่เป็นเหตุในอันที่พระพุทธเจ้าห้ามอย่าไปทำนี่พุทธิยาห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์นี่ให้ก็อย่าพาเขาไปทำที่พระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้ลักทรัพย์ก็อย่าให้เขาไปทำพระพุทธเจ้าห้ามไม่ไปประพฤติผิดในกามก็อย่าให้เขาไปทำพระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้กล่าวมุสาวาทก็อย่าพาเขาไปกล่าวมุสาวาทพระพุทธเจ้าห้ามไม่กินเหล้าอย่าพาเขาไปกินเหล้านี่รักษาศีลห้านี่รักษาศีล5แล้วใครรักษาศีล5ได้เป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกกันแม้ในโลกทีเดียวเป็นผู้ที่เข้าถึงศาสนาเป็นผู้ที่เข้าถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้ที่รักษาศีล5ได้โดยสมบูรณ์ถึงจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาอยู่กับบ้านก็เป็นผู้ที่หาได้ยากก็หนึ่งแม้จะไม่ใช่ในแม้แต่บางทีเทวดาอินพรหมก็อนุโมทนาเวลาจะตายนี่บางทีเทวดาเอาหัวประสาทราชวังเขาเอาราชรถเอามารับนี่ไปเคลื่อนประสาทราชวังยังเห็นยังมองเห็นในขณะที่ยังไม่ทันตายนั่นเขามาแล้วเขามารับแล้วนั่นน่ะหัวประสาทราชวังเขาจะเชิญเขาจะมารับไปอยู่ที่นั่นขนาดนั่นน่ะจึงว่าชาติหน้าอย่าคิดว่าไม่มีในพระบาสุกติโลกสวรรค์อย่าคิดว่าไม่มีถ้าหากว่าสิ่งที่ไม่มีพระพุทธเจ้าว่ามีพระพุทธเจ้าก็ว่าก็ไม่มีศีลขนาดนั่นนรกก็มีจริงบางคนยังไม่ทันตายถ้ามันแสดงออกแล้วร้องเวียนวายวายนี่แสดงความหวาดสะดุ้งมาแล้วนี่ถือหอกถือง่าวมาแล้วนั่นน่ะนี่นรกมีจริงบางทียังไม่ทันตายก็แสดงแก่คนที่ยังไม่ทันตายนั่น นี่สวรรค์มีจริงจริงบางทียังไม่ทันตายก็จะแสดงแก่คนที่ยังไม่ทันตายนั้นนั้นมันมีจริงอย่างนี้เราก็ต้องเตรียมไว้ให้พร้อมไว้แล้วก็เตรียมพร้อมพุทโธพุทโธพุทโธเป็นอารมณ์ไหวพุทโธพุทโธพุทโธเป็นอารมณ์ไหวนี่โลกธาตุทั้งหมดนี่ไม่มีอะไรที่จะประเสริฐเท่าคำว่าพุทโธพระพุทธเจ้าท่านจงประกาศจงจงตัดตามความจริงเอาความจริงมาตัดว่าไม่มีใครเสมอเราตถาคตพระพุทธเจ้าไม่ได้อวดอ้างเอาความจริงที่เอาความจริงที่เป็นของจริงอันนั้นเอามาเอามาตัดตามความจริงก็ไม่มีใครเสมอจริงๆยกตัวอย่างง่ายๆนั่นเวลาที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้นั่นนั่งลงกับที่ไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่รู้ใจไม่รู้กับที่ไม่มีใครทำอย่างพระพุทธเจ้าเวลาบทผลขึ้นมาก็ไม่มีใครเสมอพระพุทธเจ้าเหมือนกันพาเขานั่งสมาธิพาเขาเดินจงกรมพาเขาสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์มากๆข้อปฏิบัติที่จะสู่สุคติบางคนก็มีลาภมากมีความสุขคนมีลาภมากเท่ายิ่งทุกข์มากเท่านั้นบางคนก็คิดว่ามียศมากๆจะมีความทุกข์มียศมากเท่าไรมีความทุกข์มากเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่มีอะไรมีความสุขอย่างยิ่งมีอนายอะไรมีทุกข์เพราะสิ่งที่มีนั่นทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ที่เราไม่มีความสุขภาวนาภาวนามันไม่สุขภาวนามันไม่สบายก็เพราะมันมีอะไรอยู่ในใจแต่หากว่าไม่มีอะไรอยู่ในใจไม่มีอะไรมากวนใจใจของเรานี่เป็นสุขอย่างยิ่งเดี๋ยวนี้ใจของเรามีอะไรต่ออะไรมากวนใจของเราจึงมาเจอความสุขจะมีความสุขยังไงกับมีแต่คนมากวนมันก็เหมือนเราเนี่ยไม่มีเวลาที่จะพักไม่มีเวลาที่จะนอนต้องการที่จะพักผ่อนสักหน่อยอยู่ก็พุทโธใจของเราได้หลักแล้วใจของเราได้หลักแล้วเราไม่ต้องเอาใจของเราไปยึดหลักคือพุทโธเอาใจของเราอยู่กับหลักคือหลักใจเอาใจของเราอยู่กับหลักใจของเรานี่ใจของเราเนี่ยเป็นหลักเอาใจของเราอยู่กับใจเอาใจของเราอยู่กับใจนี่ใจของเราเราเป็นหลักใจนี่เรื่องภายนอกจะไม่มีเลยแม้แต่คำว่าจะนึกพุทโธพุทโธสังโฆก็ไม่มีการนึกไม่มีการอะไรสักอย่างอยู่มีแต่ความรู้เฉยๆมีแต่ความรู้เฉยๆมีแต่จิตอันเดียวเท่านั้นถ้ายังมีการนึกอย่างนั้นนึกอย่างนี้แม้แต่นึกพุทโธธัมโมสังโฆอันนั้นยังมีสังขารอยู่เข้ามาเจือปนอยู่ในจิตของเรากิริยายังมีอยู่กิริยาก็คือตัวสังขารกิริยาทั้งหมดไม่มีมีแต่จิตดวงเดียวที่ไม่มีกิริยานั่นนี่คำว่าสุขอย่างไม่มีอะไรที่มาเจือปนความสุขอันแท้จริงเรียกว่ามีอะไรมีทุกข์เท่านั้นไม่มีอะไรจึงมีความสุขได้นี่ผู้เกินถึงว่าการปฏิบัติธรรมโลกก็ต้องเป็นโลกไปนี่ต้องมีการเกี่ยวข้องกันอย่างโลกเขาเป็นโลกเขาเป็นยังไงเราอยู่ในโลกเราก็เกี่ยวข้องกับเขาอย่างนั้นแต่ในผ่านการเกี่ยวข้องอย่างโลกแล้วเราก็ต้องอยู่ของเรานี่วิหารธรรมวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่คือธรรมคือทำให้อิ่มเอิบทำให้เบิกบานทำให้มีความสุขนี่อยู่ตามลำพังของเรานี่ในเมื่อเราอยู่ตามลำพังของเราอย่างนี้นี่ สุขโตสุขโตเราอยู่อย่างเป็นสุขจะไปที่ไหนไปที่ไหนก็เป็นสุขโตทั้งนั้นพระพุทธเจ้าสุขโตเรียกว่าไปดีก็เนื่องจากพระพุทธเจ้าอยู่ดีพระพุทธเจ้าจึงไปดีจิตของพระพุทธเจ้าดีแล้วไปที่ไหนก็ดีหมดจึงไปสุขโตเราก็มันการใจของเราดีใจของเราสุอยู่อย่างสุขสุขโตใจของเราเป็นสุขโตแล้วร่างกายอันนี้แตกพังใจจะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างเด็ดขาดร่างกายอันนี้แตกพังใจของเราก็จะทรงคงความเป็นสุขโตอยู่อย่างนั้นนี่เราจะปฏิเสธได้ยังไงโลกหน้าไม่มีสวรรค์นรกไม่มีจะไปปฏิเสธได้ยังไง มากันพุทโธภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไม่เอาอะไรสักอย่างใจของเรามันมีแต่จะแวบไปแวบไปแวบไปตั้งใจว่าไม่ไปให้อยู่ก็พุทโธอยู่ก็พุทโธอยู่ก็พุทโธอยู่ก็พุทโธอยู่ก็พุทโธเหมือนกันหน้ามันเชี่ยวเราอยู่ในเรือผูกเรือไว้ก็หลักน้ำในลำคลองมันเชี่ยวมากเราอยู่ในเรือผูกเรือไว้ก็หลักผูกให้แน่นผูกให้แน่นผูกให้ดีถ้าผูกไม่ดีล่ะมันหลุดไม่น่าหนอกในโลกอันนี้ธรรมชาติเขาไม่ให้ใครอยู่นานธรรมชาติเขาไม่ให้ใครอยู่นั่นไม่หายใจแล้วรีบไปไม่หายใจแล้วรีบไปไม่หายใจแล้วรีบไปเขาไม่ให้ใครอยู่ถ้าก็อยู่แล้วมันจะล้นโลกในโลกอันนี้เขาไม่ให้ใครมาจับจองว่าข้าพเจ้าไม่ไปข้าพเจ้าไม่ไปข้าพเจ้าไม่ไปไม่ได้เจ้าวายอยากไปหรือเจ้าจะไม่อยากไปก็ช่างเจ้าจะต้องไปตามกฎของธรรมชาติของโลกตามกฎธรรมชาติของสิ่งที่เกิดขึ้นไหนก็จะต้องไปแล้วเพราะธรรมชาติเขามายกเว้นเราไปก็ให้ไปดีไปก็ให้ไปดีไปก็ให้ไปดีไม่มีใครสักไรปรารถนาที่จะไปไม่ดีจะเดินทางไปนู่นเดินทางไปนู่นก็ยังบางทีก็ขอให้ไปดีมาดีจะเดินทางไปในชาติหน้าพบหน้าจะมีใครปรารถนาไปไม่ดีไม่มีดอกยิ่งมืดบนอนธการปรารถนาไปดีด้วยกันทั้งนั้นหากว่าจะสมความปรารถนาที่เราต้องการกันเราอยู่ดีกินดีอยู่ดีมีความสุขในเมื่อมีความสุขในขณะอยู่นั่นละไปดีถ้าหาก็อยู่ไม่ดีกินก็ไม่ดีไม่มีความสุขอ่ะปรารถนาไปดีปรารถนาไปดีก็ได้แต่ปรารถนาแต่มันจะได้สมความปรารถนาไม่ได้เพราะขณะอยู่มันก็ไม่สมปรารถนาแล้วรีบแต่งเสียรีบแต่งรีบแปลงเสียถ้าหาก็เลยไม่หายใจแล้วจะไปแต่งไปแปลงไม่ได้หมดสิทธิ์หมดโอกาสมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐสามารถที่จะดัดจะที่จะแปลงที่จะตัดแต่งที่จะดัดแปลงแก้ไขได้สัตว์อื่นไม่มีจะเป็นช้างตัวโตๆก็ไม่สามารถที่จะดัดแปลงเจ้าของได้แก้ไขเจ้าของได้ไหมหรือว่าจะเป็นสัตว์ที่เรียกว่าน่ารักสวยงามแค่ไหนเพียงไรก็ช่างอันนั้นก็ไม่มีโอกาสที่จะแก้ไขดัดแปลง ให้ใจของเรานี่มีศีลมีธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลด้วยธรรมไม่มีไม่มีโอกาสมีแต่สัตว์มนุษย์เท่านี้ที่จะแก้ไขจิตใจของเราที่ไม่สมบูรณ์ด้วยศีลนี่ให้เข้าถึงความสมบูรณ์เสียมีความบกพร่องไม่ดีไม่งามแก้ไขให้ความบกพร่องไม่ดีไม่งามนั้นหมดไปมนุษย์ท่านนี้มนุษย์นี่สามารถที่จะทำได้สัตว์อื่นๆไม่สามารถเลยนี่จึงว่ามนุษย์นี่เป็นสัตว์ประเสริฐมีเวลาเมื่อไหร่เอาใจของเราอยู่กับอารมณ์ของการภาวนามีเวลาขณะไหนมีสติขณะไหนเอาพุทโธเป็นอารมณ์เครื่องอยู่ของใจมีเวลาขณะไหนมีเวลาเมื่อไหร่มีสติขึ้นเมื่อไหร่ระลึกถึงร่างกายของเรานี่เกิดมาไม่หายใจแล้วมันตายเกิดมาไม่หายใจแล้วมันเน่าในเมื่อไม่หายใจแล้วหาอะไรเป็นเราไม่มีในเมื่อคนอื่นถึงจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คนพันสามีพันยาอะไรก็ช่างไม่หายใจแล้วไม่ใช่ของเราทิ้งบางทีคนไปช่วยกันเอาไปทิ้งแหมคนนั้นนะไม่ใช่ญาติพี่น้องนะนี่ไม่ช่วยกันนี่ไม่ช่วยกันเอาไปทิ้งนี่มันของทิ้งดีๆนี่เรายังหวงของทิ้งกันว่าเป็นของเราของเราจึงว่าในโลกอันนี้เขาใครมาก็ให้ผ่านไปใครมาก็ให้ผ่านไปใครมาก็ให้ผ่านไปห้ามมาจับจองว่าข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ข้าพเจ้าสบายข้าพเจ้าชอบใจเหลือเกินไม่อยากไปไหนอันนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาจับจองไม่มีสิทธิ์ที่จะมาอ้างเจ้าผ่านมาเจ้าต้องไปและเวลาเจ้ามาเจ้าก็ต้องเจ้ามาเจ้าไม่ได้เอาอะไรมาเจ้าไปเจ้าก็เอาอะไรไปไม่ได้เหมือนกันนี่เวลาเจ้ามาเจ้ามาแต่มือเปล่าผ้าผ่อนทนสบายเจ้าก็ไม่เอามาสักชิ้นเวลาเจ้าไปก็ต้องเจ้าก็ต้องไปตัวเปล่านี่จะเอาผ้าห่มให้สักกี่เอาผ้านุ่งสักกี่ผืนเอาห่มทับสักกี่ชั้นก็ช่างตายเอาไปเผาไหม้หมดเอาไปไม่ได้งานเราก็เห็นใช่ไหมล่ะเอาไปเผาแล้วมันไหม้หมดอ่ะเอาไปได้หรือเปล่าเจ้ามามือเปล่าเจ้าก็ต้องไปมือเปล่าเจ้ามามือเปล่าเจ้าจะขนไปในเต็มกระเป๋าไม่ได้ไม่ยุติธรรมเพราะโลกอันนี้เป็นของส่วนรวมโลกอันนี้เป็นของกลางเป็นสมบัติของกลางใครจะมาหยิบมาฉวยใครจะมาหยิบไม่ฉวยคนนั่นไม่ยุติธรรมมามือเปล่าต้องไปมือเปล่ามามือเปล่าก็ต้องไปมือเปล่าแล้วโลกอันนี้สมบัติในโลกอันนี้จะมีไว้คนที่ผ่านมาได้ใช้สอยได้บริโภคอีกต่อไปได้อยู่ได้อาศัยใช้สอยกันไปธรรมชาติเขายุติธรรมอยู่แล้วกิเลสมันไม่ยุติธรรมกิเลสหาความยุติธรรมไม่ได้หาความยุติธรรมจากกิเลสหายังไงก็ไม่เจอในเมื่อเกศมันไม่ยุติธรรมรัดตัดให้ละมันเสียอย่าไปเกี่ยวข้องครบคร่าค่าสมาคมกับมันความอยากได้อันนั่นความโลภอะไรต่ออะไรไม่ถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยตัดออกไปไม่เอาความโกรธก็เหมือนกันไม่โกรธขึ้นมารีบแก้ไขโกรธขึ้นมารีบแก้ไขเราอย่าไปแก้ไขคนอื่นไปแก้ไขคนอื่นยิ่งหนักไปหน้าแก้ไขเราแล้วเราอยู่เป็นสุขดูจริงๆจังๆแล้วมันไม่ได้เป็นจริงอย่างที่สมมติกันสมมติว่าเป็นคนถามจริงๆจังๆแล้วอะไรเป็นคนก็ไม่มีหนังห่อหุ้มหนังหุ้มอยู่ทั่วสรีระร่างกายของเราเนี่ยตั้งใจถามจริงๆหนังเอามือดึงออกมาหนังเป็นคนเหรอเราอย่าไปคิด พักความคิดทั้งหมดดับความคิดทั้งหมดสังขารขณะนั้นอย่าให้มันโผล่ขึ้นมาอย่าให้มันคิดอย่าให้มันปรุงอย่าให้มันแต่งอย่าให้มันมีกระเพื่อมอย่าให้มีการไหวตัวแล้วใจของเราที่ไม่มีสังขารปรุงในขณะนั้นน่ะเขาจะตอบเพราะเขาเห็นอย่างไรเขาก็ตอบอย่างนั้นเขาก็ตอบอย่างนั้นเขาเห็นอย่างไรเขาก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นคนได้ยังไงไม่จะมันเป็นหนังมันก็ยังไม่รู้หนังเป็นรู้ว่าเป็นหนังไหมมันไม่รู้ว่ามันเป็นหนังแล้วมันจะไปรู้ว่ามันเป็นคนได้ยังไงตรงไหนก็ช่างถามจริงจังถามจริงจังๆแล้วศึกษาเข้าจริงๆจังๆแล้วสอบสวนเข้าจริงๆจังๆแล้วหาอะไรที่จะเป็นอะไรไม่ได้มีแต่ว่าตามๆกันมาว่าตามๆกันมาแล้วก็ยึดตามที่หลงตามๆกันมานั้นจึงว่าหาอะไรเป็นอะไรไม่ได้สักอย่างเป็นคนหาอะไรเป็นคนก็ไม่ได้ตาไม่มีหรือคนทั้งคนว่ามันเป็นคนตามีแล้วมันจึงเห็นคนว่าไม่ใช่คนตาอะไรคือตาใจถ้าไม่มีตาใจแล้วก็ตามกันไปอย่างนั้นล่ะคนก็คนเราก็เราเขาก็เขาหญิงก็หญิงชายก็ยาชายผัวก็ผัวเมียก็เมียตลอดกาลไปไม่สิ้นสุดเป็นว่าจะเป็นเราว่าจะเป็นเขาว่าเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเป็นผัวเป็นเมียมันก็ไม่เป็นอย่างที่ยึดถือมันไม่เป็นอย่างที่เราว่าไม่เป็นยังไงของตายมันจะเป็นอะไรได้ยังไงจึงว่ามันมีอะไรดอกมีแต่ของเกิดมาตายเท่านั้นแม้แต่ของเกิดมาตายแต่ละอย่างแต่ละอย่างเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเกิดมาตายซ้ำผมเส้นไหนรู้ว่าเจ้าของเกิดมาตายมีไหมขนเส้นไหนรู้ว่าเกิดมาตายมีไหมเล็บเกล็ดไหนรู้ว่าเกิดมาตายมีไหมฟันซี่ไหนรู้ว่าเกิดมาตายมีไหมหนังจุดไหนรู้ว่าเกิดมาตายมีไหมเราก็ต้องยอมว่ารับว่าไม่รู้นี่ล่ะเขาว่าศึกษาธรรมเรียนธรรมไม่ใช่ไปหาศึกษาธรรมที่ไม่มีอยู่ในเราพระพุทธเจ้าเทศนาอนัตตลักษณสูตรรูปังภิกขเวอนัตตาของเกิดมาตายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นี่ของเกิดมาตายกองนี้ของกองเกิดกองนี้ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นต้นไม่มีอะไรเป็นเราเป็นเขาที่ว่ารูปังภิกขเวอนัตตาสิ่งที่สัมผัสในรูปทั้งหมดไม่มีอะไรเป็นตัวตนพระพุทธเจ้าเทศนาถึง45พระพรรษาเทศครั้งไหนเทศครั้งไหนก็เอาของเกิดมาตายอันนี้ละเป็นธรรมเทศนาเรียกว่าประกาศเป็นอริยสัจทุกครั้งไม่ใช่ประกาศอริยสัจแล้วเอาของที่ไม่มีในโลกเอามาประกาศเป็นธรรมอันวิเศษไปเป็นอย่างนั้นแม้แต่ธรรมอันวิเศษก็มีอยู่ในเราไม่ใช่ธรรมอันวิเศษนั้นเลื่อนลอยมาจากฟากฟ้าป่าหิมวันหิมพานต์ไม่มีอันนั้นก็เป็นสัจธรรมศึกษาสัจธรรมที่มีอยู่ในเราที่มีอยู่ในเรา สัจธรรมที่เป็นของเกิดมาตายสัจธรรมที่เป็นของเกิดมาตายสัจธรรมที่ของเกิดมาแก่เกิดมาตายนี่ศึกษาให้ชัดลงไปเห็นว่าเป็นของเกิดมาตายจริงๆส่วนไหนสักส่วนชิ้นไหนสักชิ้นในโลกธาตุเกิดมาไม่ตายในนี้เห็นชัดตรงไปทั่วโลกธาตุเป็นอันเดียวกันคือของเกิดมาตายทั้งนั้นธรรมชาติที่เป็นของที่ไม่เกิดเป็นของที่ไม่ตายก็จะเด่นชัดขึ้นมาในขณะที่เราเห็นของเกิดมาตายทั้งหมดชัดโดยไม่ต้องไปหาที่ไหนของนั่นมีอยู่แล้วแต่ของเกิดมาตายอันนี้ล่ะมันทับเอาไว้มันปิดเอาไว้ปิดเอาไว้ทับเอาไว้เราเพราะเราไปเข้าใจไปยึดถือว่าอันนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาในเมื่อเห็นชัดว่าเป็นของเกิดมาตายแล้วจะเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนได้ยังไงของเกิดมาตายจะเป็นตัวเป็นตนได้เหรอของเกิดมาตายจะเป็นเราหรือเป็นใครได้ยังไงให้เห็นชัดตามความเป็นจริงว่าเป็นของที่เกิดมาตายจริงๆรีบศึกษารีบไปรู้รีบทำให้ของจริงให้แจ้งประจักษ์ขึ้นมาเสียยังสูดซีดสูดซีดสูดซีดนี่ยังหายใจอยู่นี่ยังมีโอกาสถ้าหาก็สูดซีดสูดซีดมันไม่มีหายใจเข้าก็ไม่มีหายใจออกมันก็หายไปมันก็หมดไปแล้วหมดโอกาสของจริงเป็นของประเสริฐเราไม่มีโอกาสที่จะได้ประโยชน์อันของจริงที่เป็นประโยชน์นี่เลยเกิดมาตายทิ้งเกิดมาตายทิ้งเปล่าเหมือนกับมดแดงมันอยู่ในผลมะม่วงเห็นมั้ยน่ะมดแดงอยู่ผลมะม่วงเมืองไทยเราใครจะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนนี่มีลูกมะม่วงทั้งนั้นต้นมะม่วงมีทั่วประเทศไทยมดแดงมันก็มีซะด้วยนะมะม่วงมีตรงไหนมดแดงมันก็มีตรงนั้นมีลูกมะม่วงตรงไหนมดแดงมันก็มีตรงนั้นมดแดงมันได้สัมผัสรสของมะม่วงบ้างมั้ยสัมผัสเปลือกมันก็ไม่ได้สัมผัสซ้ํามันมีดิแต่ว่ามันเป็นเจ้าของมะม่วงนะเดินตระเวนรอบอยู่ใครไปเราหวงล่ะของเข้าไปเจ้าของฉันของกูของกูนี่เอามือจะไปหยิบบางทีมันลุมกันมาแหละแล้วมดแดงมันได้ประโยชน์อะไรอันในผลมะม่วงนั้นนี่ก็เหมือนกันนั่นล่ะผู้ที่ไม่ศึกษาไม่พิจารณาสัจธรรมไม่สนใจในการที่จะศึกษาพิจารณาในสัจธรรมคือของเกิดมาตายที่มีอยู่ในเรานี่แล้วของเกิดมาตายที่เป็นสัจธรรมอันประเสริฐจะไม่เราจะไม่เป็นประโยชน์แก่เราเลยเรียกว่าเกิดมาตายทิ้งพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ที่ไหนไม่เห็นซ้ำถ้าหาก็ไม่เห็นของเกิดมาตายพุทโธธัมโมสังโฆก็ไม่เห็นเพราะของมาเกิดของเกิดมาตายนี่ปิดบังเอาไว้เห็นของเกิดมาตายชัดตามความเป็นจริงมาเกิดมาตายจริงๆไม่ใช่เราไม่ใช่ใครทั้งนั้นมีโอกาสเห็นพุทโธธัมโมสังโฆสวยงามมากพุทโธสังโฆธัมโมสังโฆนี่ไม่มีอะไรที่จะเปรียบจึงให้พากันตื่นตัวรีบเร่งอย่าพากันสุกหนอสุกหนอสุกหนอเรือนฉันก็มียศถาบรรดาศักดิ์ฉันก็สูงเข้าของเงินทองฉันก็เยอะแยะอันนี้เป็นเครื่องมอมเมาทั้งนั้นเราจะตายเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเราถูกสิ่งเราไปติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้แผ่นดินแผ่นหญ้าอันนี้ไม่รู้ว่าคนเกิดมาตายไปตายไปเข้ามาเป็นเจ้าของกันกี่ร้อยกี่ล้านเราจะรับอภิสิทธิ์พิเศษจากใครที่ท่านเกิดมาแล้วท่านให้เป็นเจ้าของสมบัติตรงนี้นะแต่ใครอวดตริไปให้ใครสิทธิ์พิเศษคนนั้นมันก็เป็นบ้าเท่านั้นล่ะทำไมจึงเป็นบ้าล่ะก็มันไม่สำเร็จประโยชน์อย่างที่ไปให้พรให้สิทธิ์ให้พรเขานั่น ยินว่าสัจธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐในโลกอริยสัจอริยสัจก็สัจจะอันประเสริฐความเกิดความแก่ความตายความเกิดมีที่ไหนนี่ไม่รู้เหรอมันอยู่มีที่ไหนคำลงดูนั่นน่ะของเกิดตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าเท้าขึ้นมาหาศีรษะเนี่ยไม่ต้องไปหาในตัวหนังสือมีไปหาที่ตำรับตำราที่ไหนดอกหลับตาเสียไม่ต้องคำมันไปดูเอาใจดูเออมันอยู่ตรงนี้ของเกิดและของแก่มันอยู่ตรงไหนหายใจเข้ามันก็แก่หายใจออกแก่หายใจเข้ามันก็แก่หายใจออกแก่หายใจเข้าก็แก่หายใจออกก็แก่แก่ทุกลมหายใจเข้าออกจะไปหาของแก่ที่ไหนของตายมันเป็นอันไหนเล่าก็มันตายทุกลมหายใจเข้าออกแล้วจะไปหาของตายที่ไหนในหลักพระธรรมคุณท่านจึงสอนให้น้อมเข้ามาน้อมเข้ามาทำไมน้อมเข้ามาดูความเกิดความแก่ความตายน้อมเข้ามาดูแล้วก็คือดูความเกิดดูความแก่ดูความดูความตายดูของเกิดของแก่ของตายดูอริยสัจธรรมดูธรรมอันประเสริฐนี้ไอ้ตัวกิเลสอุปทานยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานั่นน่ะดูจริงๆน่ะไม่ต้องให้กิเลสนี่มันตายดอกพระธรรมสัจธรรมอันนี้ใจของใครสัมผัสแล้วไอ้คำอุปทานที่มันอยู่ในใจนั้นมันถูกทำลายไปเลยความรู้สัจธรรมอันนั้นเป็นเรียกว่าเป็นอาวุธที่จะประหารตัวอุปทานที่ยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานั้นมันประหารตัวอุปทานมันก็แสงสว่างอย่างเงี้ยมันประหารความมืดไม่ต้องไปปรารถนาให้ความมืดมันหายทำความรู้ถ้าความเห็นทำความรู้ความเห็นชัดในสัจธรรมของจริงเข้าไอ้ความไม่รู้มันมีดอกรู้เข้าไปแล้วคุณจริงเป็นอย่างนี้แล้วอะไรจะไปว่าเป็นเรานี่อุปทานมันก็หมดไปอย่างนี้เดินก็เอาใจอยู่กับของจริงของเกิดของแก่ของตายตั้งแต่ศีรษะลงไปหาท่าขึ้นมาหาศีรษะนี้นั่งอยู่ก็สอดส่องดูตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าขึ้นมาหาศีรษะนี่อันนี้เป็นการศึกษาธรรมนอนอยู่ก็เอาใจอยู่กับของเกิดของแก่ของตายอันนี้อย่าให้มันไปอยู่กับของตายอันโน้นถ้ามันไม่อยู่อันนี้มันก็ไปอันโน้นแต่ไปอันโน้นมันไม่สนุกนะมันสนุกหรอกแก่กิเลสมันสนุกเป็นกิเลสมันสนุกแต่ทำไม่สนุกนะทำไมยังทำไม่สนุกจะสนุกยังไงอ่ะไฟมันเผาอ่ะไฟมันเผาหัวใจอ่ะจะสนุกได้เหรอถ้าอยู่กันนี่กิเลสมันไม่สนุกหรอกแต่ทำสนุกใจเราสนุกใจเราสนุกใจของเราที่สัมผัสธรรมมันสนุกรื่นเริงไม่ใช่สนุกอย่างที่ชาวโลกเขาสนุกกันดูไม่อิ่มพิจารณาไม่มีแต่ดูดดื่มมีแต่ดูดดื่มธรรมเหล่านี้มีตั้งแต่แม้แต่อยู่ในท้องก็มีเกิดมาเป็นเด็กอ่อนเกิดมาหลังผ่านจากเด็กอ่อนเป็นเด็กโตเออคือผ่านจากเด็กโตเป็นวัยรุ่นเป็นวัยสาววัยหนุ่มวัยแก่วัยตายวัยไหนมีหมดเพราะมีของเกิดของแก่ของตายทุกขณะทุกขั้นตอนพากันใส่ใจพากันตั้งใจพิจารณาศึกษาให้ยิ่ง